श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 64वें श्लोक में भगवान ने गीता शास्त्र का 63वें श्लोक में उपसंहार करने के बाद फिर से उपसंहृत गीता शास्त्र का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर जो तात्पर्य निश्चित नहीं कर पाते ऐसे जिज्ञासुओं पर अनुग्रह करते हुए 64वें श्लोक में कहा कि फिर से मैं तुम्हें हितकर वाक्यों को कह रहा हूं, उसे सुनो और वैसा ही करो। तो गीता शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो दो साधन हैं, ज्ञान कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा, उसमें से कर्मनिष्ठा का रहस्य 65वें श्लोक में स्पष्ट करते हुए ये कहा कि कर्मनिष्ठा का परम रहस्य कर्मनिष्ठा बन जाए भक्ति योग, सर्वतो भावेन परमात्मा के आश्रित बना दे, परमात्म आश्रय बुद्धि धारण कर लें, तो माना जाता है भक्ति योग का रहस्य उसके जीवन में प्रकट हुआ, कर्मयोग का रहस्य प्रकट हुआ। उसी दृष्टि से कर्मयोग के रहस्य को प्रकट करते हुए मनमना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में इस 65वें श्लोक में कर्मनिष्ठा का रहस्य जिसके जीवन में प्रकट हुआ वह परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, ये उसका फल बताया, यानी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, यह गीता का प्रयोजन है। जो अनुबंध चतुष्टय है ग्रंथ का, उसमें गीता रूप ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय में प्रयोजन बताया गया है निःश्रेयस की प्राप्ति, और निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन एक बताया कर्म निष्ठा का परंपराया फल है आपका निःश्रेयस, और ज्ञान निष्ठा का साक्षात फल है निःश्रेयस। तो एक परंपराया साधन है, एक साक्षात साधन है, साधन का साधन बन करके वो निःश्रेयस फलवती है कर्मनिष्ठा। कर्मनिष्ठा निःश्रेयस की प्रापक कैसी बन जाती है, वह भगवान के आश्रित करा करके, भगवान के अनुग्रह से ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करा करके, और वह भी योग्यता ज्ञान पर्यवसायी योग्यता ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है जो ईश्वर आश्रित होकर के कर्म को अपनाते हैं उन्हें। ये एक प्रकार से यहाँ 65वें श्लोक में कहा गया है। इसलिए कहा कि जो पहले कहा है, यानी भूय शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, कि पहले भी कई बार कहा, तो माम अनुस्मर युद्ध च, इसके द्वारा जो सरहस्य कर्मनिष्ठा बताई उसी को यहाँ पर मच्चित्त भव से माम अनुस्मर को कहा है। और मत चित्तता का साधन बताया मद भक्ति, और मद भक्ति का साधन है मद याजित्व, मद नमस्कार कर्तृत्व से उपलक्षित नौ विधा जो भक्ति बताई गई है साधन रूपा, जिसे भागवत धर्म शब्द से कहा जाता है, उन भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने से भगवत भक्ति आती है। भगवत भक्ति आने से चित्त भगवान में समर्पित होता है, भगवत आश्रित होता है, और जिसका चित्त भगवत आश्रित हो गया उसे भगवान के अनुग्रह से फल पर्यवसायी परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और वह फिर भगवान को प्राप्त करता है। उस दृष्टि से कहा कि माम एव यस्यसि, और यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। इस प्रकार ये कर्म निष्ठा का रहस्य उन विचार में असमर्थ जिज्ञासुओं के लिए अनुग्रह करके इस श्लोक में प्रकट किया भगवान ने। ज्ञान निष्ठा का रहस्य स्पष्ट करने के लिए 66वां श्लोक है। इसलिए 66वें श्लोक के अवतरण में व्रत कथन पूर्वक भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य। कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य है कि कर्मयोगी ईश्वर आश्रित बन जा। तो माना जाता है कर्म निष्ठा का रहस्य कर्मयोगी के जीवन में प्रकट हुआ, उसे गीता ने बताया हुआ जो कर्मनिष्ठा रूप साधन है उसका रहस्य समझ में आ गया, यदि वो भगवत आश्रित हो रहा है। उसका उपसंहार 65वें श्लोक में कर दिया। अथ इदानीम कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम वक्तव्यम। तो कर्म निष्ठा का फलभूत जो सम्यक दर्शन है, जो वेदांत से जन्य है, वेदांत विहितम यानी वेदांत जनितम वक्तव्यम, वेदांत से होने वाले इस कर्मयोग निष्ठा के फल को, सम्यक दर्शन को बताना चाहिए। उपसंहार में इस अभिप्राय से ये 66वां श्लोक भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य एकं माम शरणं व्रज। इससे गीता में भाष्य में भाष्यकार भगवान ने स्थान स्थान पर जो निःश्रेष प्राप्ति का साधन सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान बताया है, ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान, उसी का यहाँ पर निःश्रेयस साधन के रूप में उपसंहार किया जा रहा है। तो धर्म शब्द उपलक्षण है अधर्म का भी, इसलिए धर्म शब्द से धर्म अधर्म दोनों को लेना है, और सर्व शब्द एक दो धर्माधर्म को नहीं बता रहा है, अपितु धर्माधर्म मात्र को, का मतलब समस्त व्यापारों को, यहां पर सर्वधर्म शब्द से लेना है, और उनको परित्यज्य तो उनका परितः त्याग करके, तो परितः त्याग होगा विवेक पूर्वक त्याग, विवेक जनित जो वैराग्य इन धर्म फल के प्रति, और उस वैराग्य के कारण नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्य वस्तु का साधन ये कर्म होने से, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात करके मुंडक श्रुति जिसे कह रही है कि धर्म मात्र का यानी कर्म मात्र का फल अनित्य है, ऐसा विचार करके कर्म फल में अनित्यता रूप दोष को देख करके उन अनित्य कर्म फल से ब्रह्मलोक पर्यंत के विरक्त हो जाए, निर्वेदम आयात यानी वैराग्य प्राप्त कर ले, दोष दर्शन से वैराग्य होता ही है, वहां वैराग्य का साधन भी बताया कर्म फल से विरक्त कैसे हुआ जाए, इसलिए कि वह अनित्य है और हमें चाहिए नित्य जो आत्मलोक है वो, और नास्ति अकृत कृतेन, तो अकृत जो मोक्ष है वह कृतेन कर्मणा नास्ति, तो इसलिए मुमुक्षु को कर्म मात्र में, कर्म फल मात्र में विद्यमान जो अनित्यता रूप दोष है उस दोष का दृढ़ निश्चय कर्म फल में करके उससे विरक्त हो जाए। तो कोई भी साधक किसी साधन को अपनाता है जब उसमें इष्ट साधनता बुद्धि होती है, तो मुमुक्षु का इष्ट है नित्य आत्मलोक, और नित्य आत्मलोक की प्राप्ति श्रुति कह रही है कर्म से नहीं होती, क्योंकि यत् कृतकम् तद् अनित्यम्, कर्म का फल अनित्यता से व्याप्त है और नित्य फल मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, इसलिए मुमुक्षु को श्रुति कह रही है कि अनित्यता से यानी अनित्यता दोष से व्याप्य जो आपका कर्म फल है उससे पहले विरक्त हो जाए। तो जब कर्म का फल ही नहीं चाहिए, जिसको कर्म फल जिसके लिए अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, तो इष्ट है नित्य मोक्ष, और उसकी साधनता न तो अधर्म में है न तो धर्म में है, कर्म मात्र में नहीं है, इसलिए इष्ट साधनत्वाभाव कर्म मात्र में देख करके उस मुमुक्षु को कर्म मात्र को परित्याग करना है, छोड़ना है। इस प्रकार के विवेक से जो कर्म का त्याग वो है कर्म का परित्याग। तो सर्वधर्मान परित्यज्य अपने अभीष्ट मोक्ष का साधनत्वाभाव कर्म में देख करके, ये निश्चित करके कर्म का त्याग कर ले। एक किस मुमुक्षु के लिए कहा जा रहा है, जिसके अंदर विवेक पूर्वक वैराग्य आ गया है, कर्म फल में दोष दर्शन होने से कर्म फल से जो विरक्त हुआ है, योगारूढ़ हो गया है। योगारूढ़ होने का अर्थ है ज्ञान की सात भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका रूढ़ हो गया है। ठीक ठीक फल पर्यवस यानी दृढ़ मुमुक्षा जिसके अंदर आ गई है नचिकेता के तरह, तो दृढ़ मुमुक्षा आत्मजिज्ञासा की उत्पादक होती है। फल पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा बीच में हत न होने वाली आत्मजिज्ञासा से संपन्न जो हुआ है, तो श्रुति तो कहती है कि सच्ची आत्मजिज्ञासा के परंपराया साधन है चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य उत्पन्न करके ये यज्ञ आदि कर्म विविधि संत यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, और जिसके अंदर सच्ची आत्मजिज्ञासा हो गई है उसे कहा गया एक प्रकार से योगारूढ़। जो तृतीय छठे अध्याय में और उसका साधन तो बताया योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण उच्यते, तो उसके लिए तो शम कारण है, शम है उपरति बाह्य साधनों से, उसी उपरति का नाम है यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य से बताया जाने वाला सर्वकर्म परित्याग। और ये परित्यज्य में जो त्वा के स्थान पर लेप आदेश हुआ है वह परित्याग में पूर्व कालत्व तो बताता है यानी हेतुत्व तो बताता है, तो सर्वकर्म परित्याग पूर्वक ये अर्थ निकलेगा। क्या करे तो एकम माम शरणम व्रज, तो एक यह उपलक्षण है सदैव सौम्य इदमग्रासित एक मेवा द्वितीयम, इसमें बताए गए एवकार तथा अद्वितीयम का, इसलिए यहाँ पर एकम से समझना एक मेवा द्वितीयम माम, ये एकम उपलक्षण होने से, और वहाँ एक एक मेवा द्वितीयम में एक एव और अद्वितीय इनका प्रयोग किया गया है सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य बताने के लिए। तो यहाँ पर भी एक शब्द से उपलक्षित बाकी दोनों भी आ करके अपने अपने व्यावर्त्य भेद का व्यावर्तन करेंगे। एकम सजातीय भेद का व्यावर्तक होगा, तो अद्वितीयम जो है विजातीय भेद का व्यावर्तक होगा, तो एवकार स्वगत भेद का व्यावर्तक होगा। इस प्रकार ये एकमेवा द्वितीयम माम का अर्थ निकलेगा स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित माम, वो होगा शोधित तदर्थ जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है ऐसा ब्रह्म, और उसे व्रज गतो धातु है गत्यर्थक, गत्यर्थक धातु के तीन अर्थ होते हैं गति प्राप्ति और ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान अर्थ है, इसलिए व्रज का अर्थ है ज्ञानी ही विद्धि इस अर्थ में। तो माम एकम माम व्रज यानी ज्ञानी ही का मतलब स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित जो मैं हूँ उसे जानो, तो जानो तो जैसे घटादि को जानते हो स्वयं को ज्ञाता समझ करके और घटादि को अपने से भिन्न ज्ञेय समझ करके, ऐसा नहीं, ऐसा समझ करके जानोगे तो फिर एक तुम रहोगे एक ज्ञेय के रूप में मैं रहूँगा तो भेद ही रहेगा। तो एकमेवा द्वितीयम तो नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर आत्मना ब्रज का मतलब आत्म रूप से जानो, मैं के रूप में जानो, इदंतया नहीं। ये भी एकम शब्द से अभिप्रेत है कि एकम माम आत्मना ब्रज याने विधि जानी ही। तो सर्व कर्म परित्याग पूर्वक तुम क्या करो, क्योंकि मैं निर्विकार हूं। सर्व कर्म परित्याग पूर्वक जानने का अर्थ ये है कि अपने आप में कर्तृत्व अभिमान को छोड़ना है। शोधित त्वमर्थ जो है उसमें न तो धर्म कर्तृत्व है न तो अधर्म कर्तृत्व है। किसी भी क्रिया का कर्तृत्व शोधित त्वमर्थ में नहीं है, इसलिए और मैं भी यानी शोधित तदर्थ किसी क्रिया का कर्ता नहीं है, निर्विकार है, निष्कल है और निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय ब्रह्म का मैं के रूप में हाथ में रखे हुए आंवले के तरह जिसे अनुभव करना है, वह यदि अपने आप को अधर्म या धर्म में से किसी भी क्रिया विशेष का कर्ता अनुभव करेगा तो निष्क्रिय नहीं होगा। और यहां एकम माम को मैं के रूप में अनुभव करना है तो उसे निर्विकार आत्मा को ब्रह्म को मैं के रूप में अनुभव करने के लिए निश्चित है कि ब्रह्म के तरह ही स्वयं को निर्विकार निश्चित करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं में कर्तृत्व का आरोप जिस त्वमर्थ की उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से होता है, उस उपाधि में से अपनी अहंता को हटाओ। और उसको उपाधि मात्र से अहंता को हटाने के बाद जो शुद्ध स्वरूप अवशिष्ट रहता है, जहाँ स्वाभाविक अहंता रहती है, वो है शोधित त्वमर्थ। और उस शोधित त्वमर्थ में और शोधित तदर्थ में यदि भेद होगा, यानी स्वतः तो दोनों भी निर्विकार चेतन है, चेतन का स्वतः भेद नहीं है और भेदक कोई उपाधि नहीं है, उन उपाधियों का तो भागत्याग लक्षणा से परित्याग कर दिया है। वाच्यार्थ में जो विशेषण भूत उपाधियां हैं उनको हटा दिया, तो अवशिष्ट रहा उपहित मात्र। उस उपहित मात्र में तो एकम शब्द कह रहा है भेद नहीं है, एकमेवा द्वितीयम। यदि दो चेतन होंगे तो सजातीय भेद हो जाएगा, इसलिए सजातीय भेद से रहित है। तो वह मैं के रूप में ही अनुभव में आएगा। जब कभी अनुभव में आएगा एकम माम शब्दित सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित शोधित तदर्थ जब कभी अधिकारी को अनुभव में आएगा तो मैं के रूप में अनुभव में आएगा। इसलिए केनोपनिषद बताती है प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में जाना गया वह सम्यक ज्ञान है। जिसको जाना जा रहा है उसका सम्यक ज्ञान है मैं के रूप में। मैं केवल अपने अंतक उपाधिभूत वेष्टि अंतकरणस्थ वृत्ति विशेष का मात्र साक्षी नहीं हूँ, अपितु समस्त क्षेत्र में स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के जो क्षेत्र है और उनकी जो हरेक बुद्धि वृत्ति है यानी समस्त बुद्धि वृत्तियां, और उनका जो साक्षी है वो है प्रतिबोध विदित, उनके साक्षी के रूप में, और उनका साक्षी मैं हूँ इस रूप में, का मतलब क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत कहो या अंतर्यामी कहो, अंतर्यामी ब्राह्मण का, और वो मैं हूँ इस रूप में जानना ही सम्यक ज्ञान है। इसलिए आत्मना विन्दते, तो आत्मरूप से वह ब्रह्म को जानता है, तो वह सम्यक ज्ञान माना जाता है, और उसका फल है कि वो अमृतत्व ही विन्दते, उस अमृतत्व की प्राप्ति आत्मना यानी आत्मरूप से होती है। ऐसे ही यहाँ पर एकम माम व्रज शब्द से बताया जा रहा है कि स्वयं का पहले शोधन करके स्वयं के स्वरूप के विषय में अपनी समझ को ठीक ठीक सुधार करके, तुम पदार्थ का शोधन का अर्थ होता है तुम पदार्थ के विषय में जो अपनी आविद्यक समझ है उसे सुधारना, शरीर से लेकर के पंचकोश पर्यंत, क्या ना आनंदमय कोश पर्यंत जो पांच कोश हैं इनमें से किसी एक कोश को भी मैं के रूप में समझना ये मैं के विषय में गलत समझ है, तो उसको सुधारना है। और इन पंचकोशातीत जो हो साक्षी है निर्विकार चेतन वह मैं हूँ, ऐसा वो मैं का निश्चय वो होता है शोधी तो त्वमर्थ का निश्चय, ये हो गया त्वम पदार्थ का शोधन, त्वम पदार्थ की समझ को सुधारना, ऐसे तत्पदार्थ की समझ को भी सुधार करके एक मंदिर में स्थापित मूर्ति से लेकर के निर्विकार ब्रह्म तक तत्पदार्थ के विषय में लोगों में समझ विप्रतिपत्तियां हैं, विवाद हैं परमेश्वर के विषय में, मूर्ति को ही कोई कोई परमेश्वर समझते उससे अलग समझते ही नहीं, और वहाँ से लेकर के सांख्यों का जो असंग पुरुष है वहाँ तक एक प्रकार से तत्पदार्थ के विषय में जो गलत समझ है उसको सुधार करके वेदांत जो निष्कलम निष्क्रियम शांतम बताता है तत्पदार्थ को वो समझना, ये तत्पदार्थ का शोधन है। और शोधित तत्पदार्थ और शोधित त्वमर्थ का आपस में यदि भेद रहेगा तो सजातीय भेद से युक्त होने से सांख्य पक्ष उपस्थित हो जाएगा, इसलिए उन दोनों का स्वतः अभेद, अविद्या के कारण भेद सा प्रतीत हो रहा था उपाधि के कारण, वो स्वतः उपाधि विनिर्मुक्त एक है, वो मैं हूँ, ऐसा उसका मैं के रूप में शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अनुभव प्राप्त करो, मैं के रूप में अनुभव करो, ये माम एकम शरणम व्रजस्य बताया जा रहा है कि मेरा मैं के रूप में अनुभव कर लो। हैं? यानी अवलंबय शरणम व्रज पूरे का मिलकर के अर्थ है अवलंबन कर लो, अपनी अहंता का आलंबन मुझे बना लो। हाँ, शरणम व्रज का अर्थ है अपनी अहंता का आलंबन मुझे बना लो। अभी जो देहादि को बनाए हुए हो इन देहादि को अपनी अहंता का अहंता के आश्रय के रूप में छोड़ो और अपनी अहंता का आश्रय मुझे बना लो, और वो भी प्रमाण से बना लो, तो प्रमारूप हो जाए। एक तो पराभक्ति में भी अभिनिवेश होता है वो प्रयत्न से होता है, और यहाँ व्रज शब्द से ज्ञान लिया जा रहा है इसलिए प्रमाण, प्रमाण से अपनी अहंता को मेरे आश्रित कर दो, मतलब प्रमा प्राप्त कर लो, यथार्थ ज्ञान मेरा मैं के रूप में प्राप्त करो। तो मामेकम शरणम व्रज, तो इस प्रकार सर्व कर्म परित्याग पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार निश्रेयस का साधन है, ये यहां पर बता रहे हैं। तो कहते हैं यदि ऐसा तुम प्राप्त कर लोगे तो मां सुच, फिर तुम्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ऐसा संशय करने की भी जरूरत नहीं है और किसी प्रकार का शोक भी करने की जरूरत नहीं है। मां सुच का अर्थ है शोक मत करो। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्व पापेभ्यो अहम त्वा मोक्षयिष्यामि। तो जन्म मरणादि का निमित्त भूत जो पाप शब्द से उपलक्षित अविद्या काम कर्म है, जन्म मरण के हेतु निमित्त, इनसे मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। यदि पूर्वार्ध में वर्णित सर्व कर्म परित्याग पूर्वक सजातीय विजातीय भेद रहित मेरा तुम आत्मरूप से अनुभव प्राप्त कर लो तो इससे मैं तुम्हें शोक के बिना जन्म के शरीर के शोक नहीं होता। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, श्रुति कहती है। सशरीर हो गए तभी शोक होगा और सशरीरत्व का हेतु जो पाप शब्द से उपलक्षित अविद्या काम और कर्म है इन तीनों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तुम इतना मात्र करो कि सर्व कर्म परित्याग पूर्वक मेरे वास्तविक स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लो तो मैं तुम्हें जन्मादि के हेतुभूत यानी संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म से मुक्ति दिलाऊंगा। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शोक होगा ही नहीं, इसलिए मां सुच ये एक अनुवाद मात्र है। तो इस प्रकार ये गीता में कर्म निष्ठा की फलभूत जो ज्ञान निष्ठा को सम्यक ज्ञान को बताया है परंपरा या साधन फल कर्म निष्ठा का, उसका ये उपसंहार है। भाष्य को देखिए थोड़ा। सर्वधर्मान सर्वेचते धर्माश्च सर्वधर्मा तान सर्वधर्मान, ऐसा ये विग्रह कर दिया कर्मधारय समास का। सर्व और धर्म शब्द में कर्मधारय समास है। से नीलंच तत् उत्पलंच, नीलोत्पलम होता है, ऐसे सर्वेचते धर्माश्च इति सर्वधर्मा से कर्म मात्र को लेना है और तान और यहाँ धर्म शब्द से अधर्म को भी लेना है। ये कहते हैं भाष्कर भगवान कि धर्म शब्देन अत्र अधर्म अपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, जो नैष्कर्म्य है उसकी विवक्षा होने से, नैष्कर्म्य विवक्षित होने के कारण यहाँ पर अधर्म भी धर्म शब्द से ग्राह्य है। यहाँ धर्म शब्द से अधर्म की भी ग्राह्यता है, इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति स्मृति का वाक्य। नाविरत दुश्चरितात् त्यज धर्मम धर्मंच इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य तो नाविरत दुश्चरितात इत्यादि कठोपनिषद मंत्र ये बताता है कि जो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ, प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात, वह ज्ञान द्वारा प्रकृत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता का अर्थ है जो दुश्चरित्र से विरत है, अविरत नहीं अपितु विरत है, वह दुश्चरित है अधर्म। तो अधर्म से विरत है का मतलब अधर्म छोड़ा है जिसने, वही ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। तो यह कठोपनिषद मंत्र अधर्म का परित्याग जिसने किया है उसे कहता है, आत्मज्ञान होता है और ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसे महाभारत रूप स्मृति भी कहती है तेज धर्मम अधर्मंच, धर्म अधर्म इन दोनों का त्याग करो, और इन दोनों का त्याग जिस अहंकार से कर रहे हो उस अहंकार को भी त्यागो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य यानि सन्यस्य, सन्यस्य सर्वकर्माणि इति एतत्, सर्व कर्म का त्याग करके। और स्मृति भी कहती है त्वं पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणां, श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। तो सर्वकर्माणि सन्यस्य, माम एकम का अर्थ करते सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थं ईश्वरं अच्युतं, गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम्, अहम् एव इति एवम् एकम् शरणम् व्रज यानि न मत्तः अन्यत् अस्ति इति अवधारय इत्यर्थ, यानि सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति ये निश्चय कर लो। ये यहाँ पर माम एकम् शरणम् व्रज का अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान। तो माम एकम यानि सर्वात्मानम्, सर्वशब्दित जो अविद्या तथा अविद्यक जगत है इसका आत्मा यानि सत्ता स्फूर्ति प्रदायक, जिससे सबको सत्ता स्फूर्ति प्राप्त हो रही है, अर्थात जो स्वयं सत्ताहीन होने पर भी सत्सा प्रतीत हो रहा है प्रकृति तथा प्राकृत जगत, जिससे स्वयं सत्ताहीन प्रकृति तथा प्राकृत जगत जिसकी सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत होता है उसे कहा जाता है सर्वात्मा। रस्सी की सत्ता से सर्पादि विकल्प सत्ताहीन होते हुए भी सत से प्रतीत होते हैं भ्रांति में, इसलिए सर्पादि विकल्पों की आत्मा है रस्सी। स्वप्न का जगत जागृत के अज्ञात, जागृत का जो स्वरूप है जो स्वप्न में अज्ञात है उसी की सत्ता से सत्तावान सा भासता है, इसलिए उसे कहा जाता है स्वप्न जगत का आत्मा, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला। तो मैं सर्वात्मा हूँ का मतलब जो है नहीं अविद्या तथा अविद्यक जगत उसे भ्रांति काल में सत्ता प्रदान करने वाला हूँ, उसका अधिष्ठान हूँ, सर्वात्मा हूँ। और सर्वभूतस्तम समम का अर्थ है निर्दोषम, एक रूपम, निर्विकारम और सर्वभूतस्थम, समस्त प्राणियों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित, और ईश्वरम यानी सबका सन्निधि मात्र से नियामक, प्रवर्तक, अंतर्यामी, ईश्वर शब्द से बताया जा रहा। और वो अंतर्यमन रूप जो व्यापार है वो स्वरूप से अलग नहीं, इसलिए निर्विशेष भी है। और अच्युत है का मतलब हमेशा स्वरूप में अवस्थित रहने वाला, स्वस्वरूप से च्युत हुए बिना ही जो सबको सन्निधि मात्र से प्रवर्तन रूप क्रिया करता है, अपने स्वरूप से स्वयं निर्विकार रह करके सबका प्रवर्तक बन जाता है, इसलिए अच्युतम है। और उसमें गर्भ, जन्म, जरा, मरण आदि जो विकार हैं उन विकारों से रहित है, ये सब विकार उसमें नहीं है। और वो ऐसा जो परमात्मा है तदर्थ, वह मैं ही हूँ, अहम एव, इस रूप में इति एवं एकम का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, वह सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस रूप में मेरा निश्चय कर लो, का मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म अहं च, ये सारा जगत बाद समानाधिकरण को लेकर के ब्रह्म रूप है और मैं मुख्य वृत्ति से ब्रह्म ही हूँ। क्षेत्रज्ञन चापी माम विधि में जो उपदेश किया वही यहाँ पर किया जा रहा है, उपसंहार है ना। इसलिए अर्थ करते हैं कि एकम शरणम रजका कि न मत्तः अन्यत अस्ति इति अवधारय, जगत अधिष्ठान रूप जो मैं हूँ उस मेरे से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ताक पदार्थ आत्मा एव इदमग्र आशीत नान्यत किंचन मिशत, ये जो श्रुति अर्थ है उसको माम एकम शरणम व्रज से बताया जा रहा है ऐत्रेय उपनिषद। अहं त्वा याने त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम, तो त्वाम शब्द से लेना है जिसका पूर्वार्ध में द्वितीय पाद के द्वारा बताए गए निश्चय के अनुसार निश्चय है ऐसे अधिकारी को, तो त्वाम याने एवं निश्चित बुद्धिम, जगत अधिष्ठान जो मैं हूँ उससे अलग कोई वस्तु दूसरी है ही नहीं, यानी परमात्म रूप से स्वयं का निश्चय जिसका हो गया है ऐसे तुम्हें मैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तो बस ये इस रूप में जानना ही परमात्मा ही आत्म रूप से अभिव्यक्त होकर गए, आत्म रूप से तुम्हारे अहंता में अभिव्यक्त होकर गए, यानी आत्म भावस्त सन नाशयामी, वो अज्ञानजम तमः जो कहते हैं तेषामेव, हाँ तो तुम्हारे आत्म भावस्त होकर के तुम्हारे संसार के हेतुओं का नाश करूंगा, उससे तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे आत्मस्थ नहीं होऊंगा, आत्मभावस्थ नहीं होऊंगा, तब तक तुम्हें पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक जन्म मरण के हेतु अविद्या काम कर्म तुमसे चिपके रहेंगे। और जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को तुम्हारे अहंता में, अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करूंगा तो ये सब नहीं रहेंगे। उसी क्षण, जिस क्षण मैं तुम्हारी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होऊंगा, उसी क्षण ये तुमसे अलग हो जाएंगे, उसी क्षण इनसे मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। इसके लिए शोक मत करो, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसी समय फिर तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो वही तो प्राप्ति हो गई, इसलिए फिर शोक करने की जरूरत नहीं है। तो अहं त्वा यानी त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम सर्व पापेभ्यो सर्वधर्माधर्म बंधन रूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो तुम्हारी आत्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ मैं तुम्हें अभिव्यक्ति समकाल में ही सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। स्वात्म भाव प्रकाशी करने न, कैसे मुक्ति दिलाओगे? तो प्रकार बताया, स्वात्म भाव प्रकाशी करने न। स्वात्म भाव प्रकाशीकरण है स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति, तुम्हारी अहंता में करूंगा। क्या मतलब? विवृणुते तनुम स्वाम जो कहा गया है, और आत्मभावस्त नाशयामि ज्ञान दीपेन भास्वता जो कहा है, वही यहाँ पर वो स्वात्म भाव प्रकाशी करने न इससे कह रहा है। और उसी श्लोक को फिर याद भी करा रहे हैं भाष्कर भगवान। उक्तंच नाश इष्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता इति। पहले भगवान ने कहा भी है कि तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। उसी बात को यहाँ पर अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि इस वाक्य से कह रहे हैं। अतो मा सुच यानी शोकम मा कार्षी इत्यर्थ, इसलिए शोक करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम तो जितना पूर्वार्ध में बताया उतना करो, बाकी तुम्हारे अनर्थ के उपस्थापकों से मुक्ति दिलाना मेरा कार्य है, तुम मुझे मैं के रूप में अनुभव करो। इस प्रकार ये ज्ञान निष्ठा का उपसंहार हुआ। अब भाष्यकार भगवान एक विचार उपस्थापित कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य का अवधारण करने के लिए, तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचार एक यहाँ पर करते हैं। यद्यपि पहले भी कई बार तात्पर्य का अवधारण करा चुके हैं, फिर से करा रहे हैं। ते कहते हैं कि अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निश्रेष साधनम निश्चितम किम। यहाँ तक ले आइए। अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निश्रेष साधनम निश्चितम किम। तो जिस गीता शास्त्र का उपसंहार इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्य तरम मया इत्यादि से हुआ 63वें श्लोक में, और फिर से विचार असमर्थ मुमुक्षुओं के लिए ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा का स्वतंत्र उपसंहार कर दिया जिस गीता शास्त्र के द्वारा उक्त अर्थ का, उस गीता शास्त्र को अस्मिन् शब्द से लीजिए। तो अस्मिन् शास्त्रे यानी गीता शास्त्रे निश्चितम परम निश्रेयस साधनम किम, ऐसा लगाना। तो इस गीता शास्त्र में मोक्ष का परम साधन जो निश्चित किया गया वह कौन है? गीता शास्त्र मोक्ष का सुनिश्चित साधन किसे बताता है, किससे मोक्ष होता है करके गीता बताती है। तो ये किम शब्द के अर्थ के विषय में ही उसको स्पष्ट करने के लिए तीन विकल्प किए जा रहे हैं कि ज्ञानम किम कर्म वा अहोस्वित उभयम इति। तो गीता शास्त्र में मोक्ष का परम साधन जो निर्धारित है वो क्या ज्ञान है? गीता मोक्ष के परम साधन के रूप में ज्ञान को बताती है या कर्म को बताती है, अथवा क्या इसको बताती है आपके उभयम का मतलब ज्ञान कर्म समुच्चय को बताती है। तो ये इति यानी इत्याकारक संशय है, कुतः संदेह इत्यादि से संशय का हेतु पूछा जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है यश ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इत्यादि के द्वारा। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।